देव ने नामे गर्दन हिला दी। सरगम ने गुस्से में देव के सीने पर एक पंच मारा और देव फिर से पलटने लगा। सरगम बोली, मत पलटो, मुझे शर्म आ रही है। देव के चेहरे पर मुस्कुराहट आई और वो बोला, तुम्हारी ही गलती है, अगर मान जाती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। सही तो कहा है इसने, पूरा मेंशन छोड़कर हमें किचन ही मिला है, जबकि किचन में तो अन्नपूर्णा का वास होता है। सरगम तो गुस्से में देव को देख रही थी और देव ने आंख मारते हुए कहा, अच्छा मेरा कॉलर छोड़ो, देखूं तो सही किसने हमारी चोरी पकड़ ली। और तभी पीछे से आवाज आई, तुम दोनों की चोरी मैंने और सार्थक ने पकड़ी है। देव थोड़ा सा पलटकर उन दोनों को देखने लगा और सरगम देव के पीछे छुप गए। सार्थक चटकारे लेता हुआ बोला, आए हाय भाभी, इतना शर्माने की जरूरत नहीं है, हम तो बस देव की खिंचाई कर रहे थे, थोड़ा सा आगे आकर अपना चेहरा तो दिखा दो। लेकिन सरगम तो बस देव की कमर पर सिर रखकर चुपचाप खड़ी रही, उसे हंसी भी आ रही थी और देव पर गुस्सा भी। और तभी देव बोला, बड़ी जल्दी आ गए, कल रात जब रुकने को कहा था तो रुकी जाते, वापस क्यों गए थे। विदान थोड़ा आगे आया, उसने फ्रिज खोला, उसमें से पानी लिया, गिलास में डाला और एक सिप लेकर बोला, बताया तो था पापा के साथ एक मीटिंग अटेंड करनी है, बस इसीलिए कल चले गए थे, लेकिन अब 2 दिन यहीं रहेंगे। वैसे क्रिशोर युग कहीं दिखाई नहीं दे रहे। देव वेदांत को देखकर बोला, क्रिशोर युग तुझे किचन में दिखाई देते, जो तुम दोनों मुंह उठाकर किचन में आ गए। सार्थक भी आगे आया, उसने वेदांत का झूठा गिलास लेते हुए उसमें से पानी पीकर कहा, नहीं हमें लगा किचन में बड़ी माँ होगी तो उन्हें फरमाइश बता दे कि हमें क्या खाना है, लेकिन बड़ी माँ ना सही, बड़ी भाभी सही। तो बड़ी भाभी क्या बना रही हो नाश्ते में। इस बार सरगम ने अपनी थोड़ी सी मुंडी निकालकर सार्थक को देखते हुए कहा, भैया मैं कुछ नहीं बना रही थी, मैं तो बस कान्हा जी का भोग बना रही थी, बाकी खाना तो कुक ही बनाएंगे। जैसे ही सरगम ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके सार्थक को देखा, वैसे ही सार्थक ने भी गर्दन टेढ़ी करके सरगम को देखते हुए कहा, तो भाभी अपने कुक से कह देना मैं गोभी के पराठे खाऊंगा, मेरे लिए गोभी के पराठे बना दे। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी और सार्थक ने सरगम को छेड़ते हुए कहा, देव तुझे कहाँ से मिल गई, और हमें भी एक ऐसी सरगम दिला दे जो इतनी प्यारी और स्वीट हो। ये सुनकर सरगम के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। रघुवंशी मेंशन में हर कोई सरगम की तारीफ करता था, बस एक देव ही था जिसने कभी भी सीधे बोल सरगम से नहीं किए थे। और तभी दृष्टि की आवाज आई, सरगम भोग बना लिया। सरगम जल्दी से अपने काम में लग गई और 5 मिनट में भोग को थाली में सर्व करके बाहर की तरफ जाने लगी। और तभी सार्थक बोला, भूल मत जाना सरगम भाभी, मेरे लिए गोभी के पराठे। सरगम ने पलटकर मीठी से मुस्कुराहट के साथ हाँ में गर्दन हिलाई और तभी वेदांत बोला, बहुरानी मेरे लिए भी आलू के पराठे बनवा देना। सरगम के चेहरे पर एक बार फिर मुस्कुराहट आई, क्योंकि वेदांत के मुंह से बहुरानी बहुत फनी लग रहा था। वैसे तो क्रिश भी कभी कभी सरगम को चिढ़ाने के लिए बहुरानी कह देता था और इसीलिए सरगम को सबकी कंपनी अच्छी लगती थी। कहीं न कहीं देव के साथ जिंदगी बिताने का एक रीजन ये भी था कि उसे रघुवंशी मेंशन के हर सदस्य से प्यार हो गया था। उसे डर था कि अगर देव ने उसे डिवोर्स दे दिया तो वो सबसे दूर हो जाएगी, लेकिन अब उसे कहीं न कहीं तसल्ली भी थी कि देव उसके साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहता है। सरगम के जाते ही वेदांत बोला, मानी कि नहीं मानी, वैसे देखकर तो लग रहा है मान गई। देव ने गुस्से में वेदांत को जवाब देते हुए कहा, तुम लोग नहीं आते तो मान जाती, लेकिन तुम दोनों ने आकर सारे प्लान में पानी फेर दिया। बेवकूफ कहेंगे, 5 मिनट लेट आ जाते तो मैं उसे मना ही लेता। वेदांत ने सार्थक के हाथ से पानी का ग्लास लिया और एक सिप लेकर बोला, भाई वो मान गई, उसकी मुस्कुराहट बता रही थी। वैसे सच बताऊं, गलती तो तेरी है, पता नहीं हम लड़कों का गुस्सा लड़कियों पर ही क्यों निकलता है। अब देख, तेरे अंदर इतनी हिम्मत होती नहीं कि तू मुझे कृष सार्थक क्यों को कुछ कहता, इसलिए तूने सारा गुस्सा सरगम पर निकाल दिया, जो कि बहुत गलत था। देव ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मान गया, बस अब क्यों बार बार मेरी बेइज्जती कर रहे हो, चलो बाहर बैठते हैं, ये रघुवंशी मेंशन है, किसी ने हम तीनों को किचन में देख लिया तो उन्हें सेकंड नहीं लगेगा ये कहने में कि तीनों खड़े हो तो खाना भी बना लो, और फिर हम सबको सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा। तीनों ही हंसने लगे और फिर बाहर आ गए। दूसरी तरफ शिवाय सोफे पर बैठा हुआ था और हीर उसके सामने खड़ी थी और गुस्से में बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मीरा जहां कहीं भी है उसे शादी से पहले यहां लेकर आ, ट्रिप पर वो बाद में भी चली जाएगी। शिवाय लैपटॉप पर उंगली चलाता हुआ बोला, ठीक है सिंड्रेला चाची, बुला दूंगा, अब मैं काम कर लूं। हीर गुस्से में बोली, लेकिन तुम्हारी हरकतें देखकर तो नहीं लग रहा कि तुम बुला दोगे, प्लीज शिवाय भैया बुला दो ना, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा। शिवाय ने एक नजर हीर को देखा और अपनी हंसी कंट्रोल करता हुआ बोला, और जब उसकी शादी हो जाएगी तब क्या होगा, तब भी तो वो हमेशा के लिए इस मेंशन से चली जाएगी, तब आपका मन कैसे लगेगा। हीर थोड़ी सीरियस हो गई, फिर वो कुछ सोचकर बोली, तब की तब सोचूंगी, अभी तो बुला दो। शिवाय बोला, ठीक है बुला दूंगा। पता नहीं क्यों हीर ने अपना एक हाथ शिवाय की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर वादा करो कि शादी से पहले मीरा को बुला लोगे। शिवाय ने एक बार हीर को देखा और एक बार हीर के हाथ को और फिर उस पर अपना हाथ रखते हुए बोला, सिंड्रेला चाची, शिवाय रघुवंशी आपसे वादा करता है, शादी से पहले मीरा इस घर में होगी। अब जाकर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। शिवाय बोला, अब जाइए अपने बेटे को जल्दी से तैयार कर लीजिए, शाम को मेहंदी भी है। हीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय ने फोन निकालकर अवनीत को कॉल किया और बोला, कब आएगा तू। अवनीत बोला, भैया मैं तो कल गया ही नहीं। शिवाय थोड़ा हैरान होता हुआ बोला, लेकिन मुझे तो नहीं दिखा तू। अवनीत बोला, पीहू की तबीयत खराब हो गई थी ना, इसलिए हम दोनों कमरे में चले गए थे। शिवाय ने कहा, अच्छा ये बता उस रिपोर्ट का क्या हुआ। अवनीत ने कहा, भैया रिपोर्ट वो नर्स से पानी में गिर गई, इसलिए वो सारी डिस्ट्रॉय हो गई, मैंने दूसरी रिपोर्ट के लिए बुलाया, आप फिक्र मत करो कल तक वो भी आ जाएगी। शिवाय ने कहा, अवनीत मैंने कहा था ना मुझे जल्द से जल्द रिपोर्ट चाहिए। अवनीत बोला, भैया इस बार माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ कल तक रिपोर्ट आपके हाथ में होगी। शिवाय ने ओके कहकर फोन कट कर दिया। दूसरी तरफ युग ने वेदांत और सार्थक को सारी बातें बता दी थी। चारों ही कृष के कमरे में बैठे हुए थे। कृष के माथे का पसीना बता रहा था कि वो शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। वेदांत बोला, तो सीधा जाकर शिवाय जीजू से बात क्यों नहीं करता, उन्हें जाकर सब कुछ बता दे, वो तेरी प्रॉब्लम सेकंड में सॉल्व कर देंगे। और अगर उन्हें नहीं बता सकता तो जाकर दिव्यांश जीजू को बता। अरे तेरे पास तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, किसी को नहीं बताना तो राजवीर जीजू तो है ही, उन्हें ही बता दे। कृष ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, किडनैपर ने मुझे धमकी दी है कि किसी को नहीं बताना। सार्थक बोला, फिर हमें क्यों बताया। युग ने गुस्से में सार्थक के सिर पर एक चांटा जड़ते हुए कहा, अरे चुप हो जाना, प्रॉब्लम का सलूशन तो बता नहीं रहे, प्रॉब्लम को बढ़ा रहे हो। मुझे बस ये बताओ क्या पॉसिबल है कि हम दो दिन में मीरा को ढूंढ ले। वेदांत बोला, पापा कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिलता है, अगर कोशिश करेंगे तो जरूर मिल जाएगी। युग बोला, तो फिर कोशिश करो ना, वरना कृष टेंशन में ही मर जाएगा, मुझे तो कभी कभी डर लगता है कि इसे हार्ट अटैक ना आ जाए। कृष ने भी अगले ही पल अपने सीने पर हाथ रखकर एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ यार सच में हार्ट अटैक आ जाएगा, पता नहीं उसने कुछ खाया होगा या नहीं। और तभी कृष के फोन में 2-3 नोटिफिकेशन आए। कृष ने फोन चेक किया तो उसमें मीरा की फोटो थी जो खाना खा रही थी। तीनों ने उस फोटो को देखा तो युग ने फिर से कहा, यार बड़ा प्यारा किडनैपर है, मीरा को चाइनीज खिला रहा है, ओ ना हो किडनैपर का नया नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, उसे नहीं पता कि कैसे किडनैप करते हैं। कृष ने गुस्से में युग को देखा और युग थोड़ा सा पीछे हटकर हंसते हुए धीरे से बोला, मजाक कर रहा था। कृष ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी कंडीशन है मजाक सहने की। वेदांत ने दोनों को हाथ दिखाकर शांत रहने का इशारा किया और फिर उस फोटो को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। कुछ सोचकर वेदांत बोला, यार तुम्हें नहीं लगता कि ये जो किडनैपर है ये मीरा को जानता है। ये सुनकर तीनों के चेहरे के भाव बदल गए। कृष बोला, तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकते हो। वेदांत बोला, मीरा का चेहरा देखकर लग रहा है कि मीरा को किसी ने किडनैप किया है, बल्कि खुशी खुशी अपने घर में रखा है। तो मुझे ये बताओ तुमने आखिरी बार मीरा को कब देखा था। कृष बोला, वो जब सुबह कॉलेज गई थी तब मैंने उसे बालकनी से बाय किया था, उसने भी पलटकर बाय किया और चली गई, उसके बाद से नहीं देखा। वेदांत ने पूछा, और घर में किसी को नहीं पता मीरा कहाँ है। कृष ने मुंह बनाकर बोला, सबको यही पता है कि मीरा कॉलेज ट्रिप पर गई है। वेदांत ने कहा, कुछ तो गड़बड़ है। कृष तुझे कुछ और पता, घर में कुछ और पता, तूने बहुरानी से पूछा क्या उसकी मीरा से बात हुई। कृष बोला, यार मेरी बहुरानी से बात करने की हिम्मत ही नहीं होती, मुझे लगता है कि मैं उससे कुछ पूछूंगा तो गलत ही मतलब निकाल लेगी। वेदांत ने कृष के सिर पर एक चपत मारते हुए कहा, पागल इंसान, क्या खाकर पैदा हुआ था तू, गलत समझ लेगी कि किडनैपर कोई जाना पहचाना लगता है, इसलिए उसने अभी तक मीरा के साथ कुछ नहीं किया। लेकिन अगर मीरा सच में किसी किडनैपर के चंगुल में होती तब भी तो यही सब सोचता। बेवकूफ, एक काम कर, तू यहाँ हल्दी और मेहंदी का फंक्शन अटेंड कर, मैं और युग कॉलेज जाते हैं, देख कर आते हैं कि वो कॉलेज में किसके साथ गई थी, तभी पता चलेगा कि आखिर मीरा है कहाँ। युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ चल चलते हैं, क्या पता शादी से पहले मीरा को ले ही आए। वेदांत ने सार्थक को देखकर कहा, मैं और युग जा रहे हैं, तू इस देवदास का ध्यान रख, कहीं सच में इसे हार्ट अटैक ना आ जाए, पहले बताता तो अब तक तो मीरा को रघुवंशी मेंशन की छोटी बहू बना देते। चलो अभी भी देर नहीं हुई, 2 दिन तो बहुत है। वेदांत बिल्कुल अपने पापा जैसा था और बाकी सब भी अपने पापा जैसे ही थे। क्या वेदांत मीरा को ढूंढ लेगा।